To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gwarancje bezpieczeństwa i potwierdzenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Na początek komentarze po wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Brutalne demonstracje w Hamburgu przed szczytem G20. W policjantów poleciały kamienie i butelki. Donald Tusk zapowiada, że stawi się na przesłuchanie w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Bezpieczeństwo i artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zdominowały komentarze po przemówieniu prezydenta USA w Warszawie. Na słowa potwierdzające ten zapis czekano podczas majowego spotkania przywódców sojuszu w Brukseli. Wtedy nie padły, dzisiaj było inaczej. Dlaczego amerykański prezydent wybrał ten moment, tłumaczy Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Biorąc pod uwagę, że w Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze. Dlatego Donald Trump mógł powiedzieć słowami, wiem, może byłem, rzeczywiście byłem, chciałem być, rozmyślnie byłem ostry wobec europejskich sojuszników, ale właśnie w Polsce widać, ile Stany Zjednoczone robią. Nie tylko wymagają, ale też robią dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Ekspert podkreśla, że Donald Trump mówił o jedności Zachodu, a nie o jego dzieleniu. Oczywiście on ma swoją wizję tego, na jakich zasadach ten Zachód powinien funkcjonować, na jakich wartościach powinien się opierać. Natomiast nie było w tym przemówieniu prób mówienia, że są ci, którzy chętniej będą walczyć o przetrwanie Zachodu, cywilizacji zachodniej i ci, którzy będą walczyć z mniejszym wigorem. A w artykule 5 zapisano m.in., że zbrojne napaście na jednego lub więcej członków NATO w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. O wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie informują też rosyjskie media. Agencja TASS podkreśla ciepłe przyjęcie amerykańskiego przywódcy w Warszawie i sugeruje, że Polacy nieco więcej spodziewali się po tej wizycie. A według TASS Polska liczyła na konkretne propozycje i umowy, a otrzymała jedynie zapewnienia o gotowości do udzielenia pomocy. Rosyjska agencja podkreśliła, że z punktu widzenia polityki międzynarodowej wizyta Donalda Trumpa miała rzeczywiście historyczne znaczenie, bowiem podniosła rolę Warszawy w Unii Europejskiej jako strategicznego sojusznika Stanów Zjednoczonych, a także jako lidera wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej. TASS zwróciła także uwagę, że przemówienie amerykańskiego przywódcy na Placu Krasińskich było pierwszym publicznym wystąpieniem Donalda Trumpa na kontynencie europejskim. Z kolei agencja RIA Nowości sporo miejsca poświęca polsko-amerykańskiemu memorandum w sprawie zakupu systemu rakietowego Patriot. Cytowani przez agencję rosyjscy eksperci są zdania, że rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Polsce nie narusza strategicznej równowagi sił w Europie i nie zagraża bezpieczeństwu Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A amerykański prezydent jest już w Hamburgu, tam też są protestujący przeciwko niemu anarchiści. W ruch poszły armatki wodne po tym, jak mundurowi zostali przez demonstrantów obrzuceni kamieniami i butelkami. Anarchiści protestują pod hasłem Welcome to Hell przeciwko polityce Donalda Trumpa oraz przeciwko rozpoczynającemu się jutro szczytowi G20. Miasto jest w dużej części sparaliżowane. Władze spodziewają się, że może do niego przyjechać nawet 100 tysięcy demonstrantów. Donald Trump po południu przyleciał do Hamburga i spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. Godzinna rozmowa dotyczyła zagrożenia ze strony Korei Północnej, sytuacji na Bliskim Wschodzie, konfliktu na Ukrainie, a także tematów, które będą poruszane podczas szczytu. Donald Tusk nie będzie unikał przesłuchań w prokuraturze w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Szef Rady Europejskiej, były polski premier, wyjaśniał, że nie mógł się stawić jako świadek 5 lipca. Znam swoje obowiązki i zobowiązania też jako obywatela Polski, więc mój pełnomocnik na pewno ustali termin, który będzie dogodny i dla prokuratury i dla mnie. Nie chodzi zresztą o dogodność. Rzeczywiście akurat tego dnia były uroczystości pogrzebowe Simone Veil, a były też planowane posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie ja miałem wystąpić z moim sprawozdaniem z Rady Europejskiej. No tak się zdarza i ja nie będę w żaden sposób unikał tego typu spotkań, jeśli to będzie tylko możliwe. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania byłego premiera. Śledztwo, w którym Donald Tusk ma złożyć zeznanie jako świadek, jest prowadzone w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Diesle i auta na benzynę nie będą sprzedawane we Francji od 2040 roku. Minister ochrony środowiska nad Sekwaną przedstawił swoje plany. Znaje Marek Brzeziński, który jest w Paryżu. Szef resortu Nicolas Hulot, znany wcześniej ze znakomitych programów przyrodniczych, przedstawił pakiet 23 punktów, które mają wyhamować zmiany klimatyczne. Ludzie, których nie stać na zmianę samochodu, będą mogli skorzystać z premii płynącej z kasy państwa. Dotyczy to diesli sprzed 1997 roku i benzyniaków wyprodukowanych przed 2001. Nicolas Hulot powiedział: przyspieszamy wcielenie w życie porozumienia paryskiego i wytyczamy nowe środki, które pomogą na wyhamowanie wzrostu temperatury. Rząd zamierza także pomóc w unowocześnieniu mieszkań mających złą izolację i energochłonnych. Od 2022 roku nie będzie produkcji prądu z elektrowni węglowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Paweł Malecki. To była prawdziwa próba charakteru Agnieszki Radwańskiej. Polka po licznych kontuzjach w tym sezonie wskoczyła na zwycięskie tory. Choć dzisiaj wykolejenie było tuż. Rywalka miała dwie piłki meczowe, ale krakowianka wybroniła się i po trzysetowej batalii pokonała Amerykankę Christine McHale, awansując do trzeciej rundy Wimbledonu. Są powody do zadowolenia. Jestem zadowolona z tego, że kolejny taki ciężki mecz za mną, po przejściach też w drugim secie, no bo nie da się ukryć, dwa meczbole dla przeciwniczki. Więc cóż, no jestem szczęśliwa, że tutaj mogłam wrócić, odkręcić cały ten mecz do góry nogami. Radwańska już może myśleć o kolejnej rywalce, będzie nią Timea Baciński. Ze Szwajcarką Polka grała dwukrotnie, oba mecze przegrała. W turnieju tenisistów na Wimbledonie spacerek dzisiaj Nowaka Dżokowicza, Serb pokonał Czecha Adama Pawlaska w trzech szybkich setach. W trzeciej rundzie są już także Szwajcar Roger Federer, Austriak Dominik Thiem czy Bułgar Grigor Dimitrov. W piłce nożnej nasze drużyny walczą i walczyły w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. W drugiej rundzie jest już Lech Poznań. Kolejorz wygrał z FK Pelister 4-0 u siebie i 3-0 na wyjeździe. W Macedonii piłkarze Lecha dali radę, choć musieli walczyć z rywalem, a także z wysokimi temperaturami. W Bitoli w porze meczu były 32 stopnie Celsjusza. Zrealizowaliśmy plan i to jest najważniejsze, mówi Maciej Makuszewski. Fajnie, że strzeliśmy bramkę na 1-0, to spotkanie się uspokoiło i później już kontrolowaliśmy, myślę, to spotkanie. Drużyna Pelistera tutaj próbowała stworzyć sobie sytuację, bo już wiadomo, nie miała nic do stracenia, a my wykorzystaliśmy kontry i skończyło się 3-0. O awans walczy właśnie Jagiellonia Białystok. Gra z Dynamem Batumi. W pierwszym meczu w Kutaisi Jaga wygrała 1-0. W Białymstoku po 35 minutach jest bezbramkowy remis. W kolarstwie, jak wiadomo, Tour de France. Szósty etap wygrał Niemiec Marcel Kittel, a liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Christopher Froome. Najwyżej z Polaków Rafał Majka jest 10 ze stratą minuty. Po Francji pędzi kolarska wielka pętla, a już niebawem nad Sekwaną kółka na torze Paul Ricard będzie kręcił Robert Kubica. Po testach w Walencji ponownie zasiądzie w bolidzie Formuły 1. Te informacje potwierdził zespół Renault, który organizuje testy, a te mają dać realną odpowiedź na to, czy zwycięzca jednego wyścigu Formuły 1 jest w stanie rywalizować na najwyższym poziomie w królowej sportów motorowych. Za nami sport i oczywiście Adam Malecki, a noc pogodna, choć w Sudetach i na Pogórzu pojawią się burze z gradem, na północy mgliste od 7 do 14 stopni Celsjusza. Piątek pochmurny, z opadami deszczu i burzami, miejscami na południu i zachodzie opady z gradem i silnym wiatrem. A pogodnie tylko w centrum i na północnym wschodzie od 21 do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliża się wielkie bluesowe święto, także w Trójce. Jubileuszowy koncert Martyny Jakubowicz na otwarcie Suwałki Blues Festival. W bezpośredniej transmisji Suwalskiego Ośrodka Kultury w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Już dziś, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. A jutrzejsza LP Trójka w całości znad Czarnej Hańczy. Spodziewam się udziału publiczności, która przyjechała do Suwałk, by słuchać bluesa. I spodziewam się wizyty muzyków zespołu Hot Tamales i muzyków zespołu Makar and the Children of the Corn. Zaczynamy jak zwykle od 9:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś Warszawa była miejscem uważanej za jedną z najważniejszych mów amerykańskich prezydentów w Polsce. Donald Trump z Melanią Trump mówił dzisiaj bardzo wiele o historii Polski, o konfliktach, które dzielą dzisiejszy świat i o tym, że wolność wymaga umiejętności walczenia o nią. Na całym świecie te przemówienie było słuchane bardzo uważnie. Oczywiście w różnych krajach różne elementy zauważano lub wybijano na plan pierwszy. Ja zaprosiłem dzisiaj do studia profesora Zbigniewa Lewickiego, amerykanistę. Dobry wieczór. Andrzeja Talagę, eksperta międzynarodowego. Dobry wieczór. Aby porozmawiać o tym, co dzisiaj mówił Donald Trump w Warszawie, ale w ogóle o tym, czy to przemówienie nie każe nam zastanowić się nad nowym kształtem ładu geopolitycznego w Europie, no, na świecie oczywiście pewnie nie unikniemy takich odniesień, ale na pewno mam wrażenie, że to przemówienie być może będzie po latach uważane za jakąś cezurę w relacjach między Ameryką a krajami europejskimi, albo jak ktoś woli teraz starą Europą i nową Europą. Ale zacznijmy może od utworu, który pasuje do dzisiejszej atmosfery, czegoś, czego Amerykanie w Polsce bardzo łakną, to znaczy takiego niekiedy wyszydzanego, bezrefleksyjnego proamerykanizmu. Posłuchajmy piosenki, która wprowadzi nas dobrze w ten nastrój. Parasites. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. Taiwan, Western Sea. Understanding. For America Red Box, utwór, który coś mówi o pewnym stylu amerykańskim, który niekiedy uważany jest za tandetny, niektórzy uważają go za powierzchowny, ale jakoś w Polsce zawsze jest bardzo lubiany. Drodzy panowie, jak słuchaliście dzisiaj przemówienia Donalda Trumpa? Co was zaskoczyło, co was ujęło, a czego może wam zabrakło? No powiem szczerze, że byłem bardzo bliski wzruszenia. To znaczy, naprawdę było to przemówienie tak dobrze skonstruowane z jednej strony, jako po prostu wystąpienie publiczne, a z drugiej strony poruszające tyle wątków i w taki sposób, które są bliskie no, polskiemu sercu, bo tu mówimy o sercu, nie o rozumie. Powstanie warszawskie tak dokładnie omówione w tym wystąpieniu, nie było nigdy czegoś takiego. W ogóle element Polski pojawiał się oczywiście we wystąpieniach prezydentów amerykańskich w Warszawie jako taka wisienka na torcie, prawda? No, Polska, kochamy Polskę, to te i tak dalej. I potem była kwestia globalna, no bo w końcu jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa światowego. A tutaj i początek, i koniec tego przemówienia, pierwsza i trzecia część, to była jednak historia Polski. Od przynajmniej, prawda, od 1920 roku i powstrzymania agresji radzieckiej czy sowieckiej wtedy, no po 1944 rok, no i oczywiście w domniemaniu to, co teraz się dzieje. I ta klamra w znakomitym świetle pokazała środek tego wystąpienia, czyli kwestię bezpieczeństwa Polski. Rozumiemy, że jesteście zagrożeni ze wschodu, ale jesteście w NATO, artykuł 5 obowiązuje. Nie powiem nic więcej, bo się widzę jutro z Putinem i nie ma co zadrażniać sytuacji, ale mądrej głowie dość posłowie. Ja jeszcze zwracam się z Państwu z pewnym kłopotem, który dzisiaj miałem, bo rzeczywiście na Twitterze napisałem, że ta mowa była wygłaszana z głowy. Oczywiście zasypano mnie uwagami, że prezydenci USA mają promptery, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że przy tak dużej ilości szczegółów, bardzo specyficznych, na przykład opowieść o losach Alei Jerozolimskiej w czasie powstania, to było coś więcej chyba niż tylko wyłuczenie tekstu na blachę, panie profesorze. Niewątpliwie. To było, czuć było emocje w tym, co on mówił. On się rozgrzewał w trakcie wystąpienia, prawda? Wyszedł na plac i zobaczył coś, co widział po raz ostatni, zapewne w czasie kampanii wyborczej, a i to nie zawsze. Tłum ludzi entuzjastycznie nastawionych. Tłum ludzi skandujących później jego nazwisko, USA, Donald Trump. W tym tłumie nie było wrogości, wręcz przeciwnie. I w miarę jak mówił, było właściwie czuć w jego głosie, no bo to jest taka reakcja, prawda? Jeżeli odbiorca mnie kocha, no to ja mówię z większym przekonaniem. On się tego tekstu nie nauczył na pamięć, ale on ten tekst musiał, powiem mądrze, zinternalizować. On jest znany z tego... Wchłonąć. Wchłonąć, lepsze słowo. I o tym dzisiaj mówił Giuliani, który oczywiście jest Rudy Giuliani i bardzo blisko Trumpa, czy był przez dłuższy czas, że on nigdy nie wygłasza tekstu, którego sam w wersji ostatecznej nie napisze. Że on dostaje tekst, ale potem nad nim pracuje. I to, że jest tego znany. Ja tego nie wiedziałem, to akurat taka ciekawostka. Czyli on nad tym tekstem pracował i ten tekst poniekąd był jego i to było słychać. Był teleprompter, ale to nie było czytanie z telepromptera. To było czytanie z kartki, prawda? Nie, to było mówienie do tłumu przy pomocy telepromptera. No do przemówienia zgadzam się, że było znakomicie skonstruowane i sposób jego wygłoszenia również zgodny polecenia politykom wszystkich nacji, a polskim może w szczególności, bo tego po prostu nie potrafią. Właściwie nie potrafię wskazać żadnego, który potrafiłby tak przemówić. To jedna rzecz. I teraz Trump dla mnie przynajmniej w takim odbiorze nieco chłodniejszym, bo emocji we mnie ono nie wzbudziło akurat szczególnych. Dobrze wypadł jako polityk. To jest dobry polityk. Wiele mówiło się o tym, że to jest biznesmen, który trochę przypadkiem został politykiem, taki spryciarz. No były takie sugestie, że to jest w ogóle ignorant. No właśnie. Że tu to wyszedł... jest jakiś taki trochę przygłupawy, takie aluzje sypały się. No, może przygłupawy nie, ale taki zbyt ekscentryczny, jak na polityka tej rangi. Nie, to był znakomite przemówienie polityczne, dlatego, że ono w takiej trochę merytorycznej części składał się z trzech, przynajmniej ja wychwyciłem, trzech takich części. Pierwsza część to było to, co Polacy chcieli usłyszeć. To jest to wszystko, co mówi pan profesor. Powstanie warszawskie, nazwanie polskiej historii, około połowy przemówienia, czyli naprawdę sporo. Sporo było o nas. Czyli my chcieliśmy to słyszeć, on nam to dał. Dokładnie to, co chcieliśmy słyszeć. My wspaniali, bohaterscy, przechowaliśmy cywilizację. Tak to brzmiało. Wartości, dokładnie, tak. Teraz możemy stać na straży tych wartości, bo je potrafimy przechować, potrafimy dać świadectwo, przykład innym. Druga część to była wizja wpisania nas w pewien wielki projekt cywilizacyjny, obrony cywilizacji zachodniej opartej na wartościach takich jak Bóg, rodzina, tradycja, historia, ciągłość. On to wszystko powiedział. I trzecia rzecz to były te rzeczy, które były interesami. Jeśli chodzi o interesy, zachował czyli się... Czyli to wyczerpał jak taki sprzedawca pasty do zębów. Nie, dużo mądrzych. Jeśli chodzi o interesy, zostawił sobie w sposób prawie, że niezauważony całkowite pole manewru politycznego również w kontaktach z Rosją. On nam niczego kompletnie nie obiecał, niczego nie przedłużył, nie zrobił ani kroczku do przodu w stosunku tego, co zrobił jego poprzednik. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ma szczyt G20, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Putinem, ale z innymi przywódcami, z kanclerz Merkel. A ponadto no, świat nie kończy się na Polsce. Trzeba dalej prowadzić politykę. Gdyby zechciał teraz spełnić swoje obietnice wyborcze, może nie od razu, za rok, dwa, trzy, dokonać jakiegoś resetu z Rosją, to, co powiedział w Warszawie, całkowicie mu to umożliwia. No dobrze, ale w takim razie ja zamienię się w adwokata Trumpa i powiem tak. Trumpa no dobrze, ale gdyby tak było, to przecież... Wiadomo, że Rosjanie nie cierpią pewnych rzeczy. Nie cierpią przypominania o wojnie 1920 roku. Jest taka teoria, nawet, która mówi, że do zbrodni katyńskiej doszło jako pewnego echa urazu Stalina do przegranej 1920 roku. Powiedział wyraźnie, że to, co robi Rosja na Ukrainie, jest nieakceptowalne. Wcześniej połączył agresywną politykę rosyjską z podejmowaniem inicjatyw, co można uznać za coś o rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, które mają być reakcją na takie agresywne rzeczy. No, gdyby naprawdę chciał unikać zadrażnień z Putinem, to te akcenty by się nie znalazły, czy też błądzę. Nie, jestem całkowicie, zgadzam się z panem redaktorem. On to wszystko powiedział, ale powiedział to w sposób, który nie zobowiązuje go do niczego. W sposób, który nie do powiedzenia. To właśnie była wielka zasługa tego przemówienia. Było to. No dla nas ale, chyba nie. No, tak nie, było, nie zasługa. Ale tak jakby nie było, prawda? On nie powiedział wprost, jesteście w kraju, któremu zagraża w tej chwili Putin. Jesteście w kraju, któremu zagraża możliwość ataku ze wschodu i dlatego macie NATO i artykuł 5 i Stany Zjednoczone. To byłoby uznane za jednak no, bardzo już mocną wypowiedź, niepotrzebną. On historycznie powiedział, pamiętajcie, co was spotyka ze wschodu. Ja wiem, co was spotyka ze wschodu i w tym kontekście podniesienia artykułu 5 to było dokładnie to, co należało zrobić. Tu się z panem zgadzam, panie redaktorze, w bardzo przemyślny, a zarazem niezobowiązujący sposób. To rzeczywiście w tym momencie było widać Trump jako polityk. To był moment naprawdę, w którym on zdał maturę. To był moment, kiedy on stał się politykiem. Znaczy nie wiem, czy się stał w tym momencie, natomiast pokazał się jako tak, polityk z całą pewnością. Polityk, który... Polityk nie może powiedzieć a, ponieważ nie wiadomo, co się wydarzy za 2-3 dni, a może za rok, tak? Musimy mówić może a, może b. On mniej więcej tak się zachował. 3 punkty dokładnie zwróciły moją uwagę. Pierwszy punkt, jak mówił o Rosji. Mówił o Rosji jako agresorze, mówił o Rosji jako kraju, który wspiera reżimy bandyckie w Syrii, w Iranie, w Korei, wymienił je. Ale mówił o Rosji jako uczniu z tej samej klasy, który źle się zachowuje. Mm-hmm. Przepraszam za taką może nieco dziecinną metaforę. Zadaje się ze złymi kolegami. Gdyby ten uczeń zechciał zachowywać się na powrót w sposób przyzwoity, to witamy go w rodzinie, a więc w obrębie cywilizacji. Druga rzecz, nazwał wroga. Powiedział, kto jest wrogiem tej cywilizacji, przed kim my wszyscy mamy się na wzór powstańców warszawskich bronić i nie była to Rosja. To byli ekstremiści. Nie powiedział dokładnie islamscy, ale to miał na myśli. Powiedział o państwie islamskim, no, ale tak. Można to tak uczytać, że ekstremiści islamscy. To jest ten wróg, z którym się nie negocjuje, którego się zwalcza. Mówił wręcz o zniszczeniu ich, zniszczeniu fizycznym, zabiciu. Połączymy się teraz z Jackiem Sajuszem Wolskim, zapraszam do krótkiej refleksji, co zaskoczyło, co czego zabrakło. Panie Jacku, kłaniam się nisko. Niczego mi nie zabrakło. Ja prawdę mówiąc oceniam to, co w tym przemówieniu odnalazłem więcej niż się spodziewałem. No po pierwsze musimy powiedzieć, że strasznie ciepłe wobec Polski, a do tego coś, czego się nie dostrzega, to jest praktycznie biorąc pierwsza wizyta w kraju europejskim prezydenta Trumpa. Nie związana z jakimś szczytem, tak? Bo w Taorminie we Włoszech to było G7, w Brukseli to było NATO, w Hamburgu to jest G20, także Polska jest, nawet w Hamburgu będzie jedynym i pierwszym krajem. No, potem dopiero przyleci, z tego co wiemy, 14 lipca do Francji. Także Polska jest póki co i pierwszym i jedynym krajem, do którego przyjechał Trump. I generalnie biorąc bardzo, bardzo ciepło o Polsce i relacjach polsko-amerykańskich mówił. Natomiast te trzy główne przesłania są więcej niż satysfakcjonujące, bo wcale nie było oczywiste, że one aż tak wypadną. Mam na myśli po pierwsze militarne bezpieczeństwo, włącznie z odwołaniem się do artykułu 5 traktatu NATO. Właśnie tutaj pojawiają się bardzo często głosy, no co to za osiągnięcie, przecież no to jest w dokumentach sojuszu, więc co to za odkrycie wielkie? Pan na to patrzy inaczej. Wie pan, no to chodzi o warstwę symboliczną. Znaczy ci, którzy krytykują, no wybrzydzają i marudzą, bo jak gdyby takie jest ich powołanie. Natomiast pamiętamy, że to uczucie niedosytu i znaki zapytania, kiedy nie padło to w Brukseli na szczycie natowskim. Także tutaj to bezpieczeństwo się pojawiło. A dlaczego Trump tak długo kazał czekać sobie na wspomnienie o artykule 5? Dlaczego? Z jakiego powodu? Może i z przekory. Po drugie, ci, do których mówił na szczycie NATO w Brukseli, to w większości byli ci, którzy nie, jak on mówi, nie płacą na NATO. Znaczy, jak chodzi przecież o to, że nie inwestują w wojsko 2%, tak jak się zobowiązali. Także to była swego rodzaju tam reprymenda i być może niewymienienie artykułu 5 w Brukseli na tym natowskim szczycie był elementem tej reprymendy. Natomiast w Polsce był w kraju, który jest jednym z pięciu, czy poza Stanami jednym z czterech, które te swoje zobowiązania traktują bardzo poważnie. Także dlatego tutaj padło, chociaż ja nie byłem pewien, czy to padnie. Drugi wątek, no to jest klarowne wsparcie dla niezależności energetycznej Polski i regionu w sprawie gazu, obietnica dostaw, ale z wyraźnym odniesieniem do tego, że trzeba mieć niezależność od presji rosyjskiej. No i wreszcie to coś, co było już nie bilateralne, a multilateralne, to jest inicjatywa Trójmorza. To jest polsko-chorwacka inicjatywa. Tak jak spojrzeć na mapę, bo już wiele powiedziano, dlaczego to łączy trzy morza, odwołuje się do Międzymorza Polskiego przedwojennego i tak dalej, ale to jednocześnie jest grupa krajów, które nie dostały planu Marszala, bo były w sowieckiej strefie wpływów i bo Kreml wtedy założył weto. Więc to jest jakaś taka niespełniona pomoc w tle historyczna Ameryki dla tej części Europy, właśnie łączonej tą osią północ-południe, Bałtowie, którzy zostali przecież wchłonięci, a inni, którzy zostali, że tak powiem, poddani tej sowieckiej okupacji czy kurateli w dół aż, prawda, do Jugosławii. Także to są kraje wyłączone z planu Marszala, to nie tylko jest Trójmorze. I to też, ja nie zauważyłem w komentarzach tego, ale dla mnie to też jest kontekst tego amerykańskiego poparcia inicjatywy Trójmorza, która ma bardzo konkretne i ambitne infrastruktura gazowa, energetyczna, kolejowa, drogowa, rozwój gospodarczy i tak dalej. A co pan sądzi o głosach w niemieckiej prasie o tym, że jest to tworzenie, że Trump wbija klin pomiędzy stare i nowe państwa unijne? Po pierwsze, dla mnie miarodajny jest głos Ischingera, który mówi, proszę, że to proszę jaśniej przedstawić osobę, o której pan mówi? Tak, głównego bossa monachijskiej renomowanej konferencji o bezpieczeństwie, na której wszystkie najważniejsze osoby się spotykają regularnie. I cóż on rzecze? On rzecze, że Polska swoją walką, pozycją, etc. zasługuje na silne miejsce we wspólnocie zachodniej i na gwarancję bezpieczeństwa. Interpretuje to, co powiedział prezydent Trump, jako amerykańskie gwarancje dla polskiego bezpieczeństwa. Natomiast to malkontentstwo czy części niemieckiej pracy, no cóż, no ludzką rzeczą jest zawiść. Sądzę, że to też gdzieś jest tam w tle. Natomiast najlepszą odpowiedzią na to malkontentstwo jest po pierwsze to, że wzmacnia swoim wsparciem amerykański prezydent wschodnią flankę Unii Europejskiej, która tego wsparcia potrzebuje i nie zawsze jest sprawiedliwie traktowana przez zachodnią część Europy, czy nawet samą Unię Europejską, ale tym samym również wzmacnia Unię. No i mówi rzecz kapitalną. Dla mnie to jest, poza piątym artykułem, najbardziej kapitalny cytat z tego przemówienia. To jest: silna Polska jest błogosławieństwem dla Europy, a silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i świata. Czyli jakby łącząc, silna Polska i silna Europa razem mają być silne po to, żeby bronić cywilizacji Zachodu. To jest w zasadzie główna oś tej czegoś, co nazywają, zaczyna się już nazywać w tej chwili rodzącą się nową doktryną Trumpa. Ale to jest pochwała zakotwiczenia Polski w Europie i korzyści, jakie Europa z tego wyciąga, ale również silnej Europy, która ma być silna po to, żeby Zachód i świat szerzej mógł się bronić przed atakiem na swój system wartości. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Wracamy do dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do miłego wieczoru. Wracam do naszych gości. Przypomnę, moimi gośćmi są profesor Zbigniew Lewicki i Andrzej Talaga. Pojawiło się przez chwilę słowo doktryna Trumpa? Czy... Nie, to jest to nie za wcześnie? Nie, dużo za wcześnie. Tej doktryny oczywiście nie ma. Może będzie, może nie będzie, bo to jest zwyczaj, że przypisuje się kolejnym prezydentom pewne specyficzne sformułowania. Doktryna. Czasami świat... Woodrow no tak, Wilson. Czasami się oczywiście ma to podstawę, a czasami trochę jest na siłę. Ale dwa słowa komentarza do tego, co tu było powiedziane. Przede wszystkim ten artykuł 5. Proszę zauważyć, że on zaraz po tym powiedział: nie słowa się liczą, tylko czyny. Bo właściwie on wiedział, musiała mu ambasada donieść, że my tak strasznie czekamy na to wspomnienie artykułu 5. To jest oczywiście zabawne. Jesteśmy w sojuszu, Ameryka jest w sojuszu, artykuł 5 jest częścią traktatu waszyngtońskiego. Zresztą on nie gwarantuje tak naprawdę pomocy zbrojnej, jak wiemy. I takie, to trochę tak, jakby oczekiwano, że Trump będzie wstawał każdego ranka i po wstaniu z łóżka mówił: artykuł 5 obowiązuje, prawda? I on to chyba dał do zrozumienia. Owszem, wspominam w artykuł 5, no bo tak naprawdę chcieliście, ale ważne są czyny. A druga sprawa, dużo przykrzejsza. Mówił pan o komentarzach. Ja kilka godzin temu zobaczyłem w internecie komentarz, no oczywiście bardzo lewicowej stacji MSNBC, gdzie ta para, prawda? Amerykański. Mika Brzeziński i Joe Scarborough. Córka Zbigniewa Brzezińskiego. To było smutne, bo to, że Joe Scarborough mówi, że jest to najgorsze przemówienie prezydenckie, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone, no to jest czysta głupota. To można zapomnieć. Ale to, że Mika Brzeziński, córka Brzezińskiego, a i dalej mówił, najgorszą częścią tego najgorszego przemówienia, to było pierwsze 20 minut. No przepraszam bardzo. Jeżeli Mika Brzeziński nie reaguje na to, tylko mu w jakiś tam sposób wtóruje, no to tego się nie spodziewałem, że ta część, bo to była ta część o Powstaniu Warszawskim, że to jest najgorsza część najgorszego przemówienia, to tutaj uważam, że pewne granice, przepraszam bardzo, ale przyzwoitości zostały przekroczone. Ja bym nawiązał do tego artykułu 5 i gwarancji bezpieczeństwa, no właśnie, bo to jest dla nas niezwykle istotne. Bo pan profesor powiedział, że on nie do końca gwarantuje, albo nie jest oczywisty z pomocą zbrojną. Przypomnijmy w takim razie, co to jest, jak brzmi i jak można go interpretować i na ile on jest dla nas przydatny, ten artykuł. Nie zacytuję artykułu 5, niemniej pan profesor ma całkowitą rację, że artykuł 5 nie zobowiązuje do pomocy wojskowej, wszyscy zobowiązuje do pomocy. W sposób, jaki uznają za stosowny, włączając to możliwość użycia sił zbrojnych. I teraz zbrojnych. Jak to działa? To działa tak, że nie ma żadnego automatyzmu, tylko państwo konkretne, członek NATO, w tym Stany Zjednoczone, podejmuje decyzję o stosownej pomocy. Ale czy to jest tak, że wszyscy możliwości. Muszą podjąć decyzję? Tak. Czy jeżeli ktoś powie weto, decyzję. Nie, wcale nie uważamy. Weta nie ma, ale wyobrażalna jest sytuacja taka oto, że niech będzie kraj odległy od potencjalnego teatru wojny, Portugalia, zechce uznać, że transport 14 pociągów, kocy i bandaży jest pomocą, to jest pomoc w ramach artykułu 5. Albo nawet silny protest. Albo nawet silny protest. I to jest poziom najwyższy. Teraz mamy poziom niższy, który powoduje, że artykuł 5 w ogóle działa. To są tak zwane plany ewentualnościowe, czyli plany interwencji wojskowych na konkretnych teatrach których wojny. Których główną siłą jest armia amerykańska. Tak, i które są przewidziane dla Polski i państw bałtyckich, co jest istotne. I dopiero teraz wchodzimy na trzeci poziom, o którym wspomniał Trump, który dla nas jest najistotniejszy, bo tamte dwa już mamy. To jest realna możliwość udzielenia pomocy wojskowej poprzez na przykład wysunięte bazy logistyczne, żeby albo walczyć, trzeba mieć czołgi. Ekspedycyjnego. Tak, ale jeżeli tylko zostawiliśmy artykuł 5 i taki korpus ekspedycyjny miałby wyruszyć z Ameryki na odsiecz Polski, gdyby nie było planów i nie było infrastruktury, to trwałoby to ponad pół roku. W tym czasie nie byłoby już Polski. I nie tylko to, ale to dzisiaj przy innej okazji na tym warszawskim Global Forum generał Hodges to wyraźnie podniósł, czyli dowódca, prawda, wojsk w Europie. Jest cała kwestia, to widzieliśmy przy tych poprzednich ćwiczeniach, nieprzepuszczania transportów wojskowych przez terytorium Niemiec. O tym nie wolno nam zapominać, że te ćwiczenia właściwie się nie udały, dlatego że wojsko, znaczy sprzęt amerykański nie mógł przejechać przez Niemcy. I tutaj przypomina mi się jako gdańszczaninowi rok 1920, Tuchaczewski przychodzi pod Warszawę, statki z brytyjską i francuską amunicją przybywają do wolnego miasta Gdańska, a wtedy gdańscy dokerzy pod wpływem komunistycznej partii Niemiec organizują strajk i nie można nic zrobić. Znaczy, panowie, pozwolę sobie jednak troszeczkę uspokoić atmosferę i w wypadku konfliktu zbrojnego Niemcy z całą pewnością wezmą w nim udział po stronie Polski. Niemcy są krajem, który jest najbardziej zaangażowany w inicjatywy obronne wschodniej flanki NATO zaraz po Amerykanach, że tego nie ujawniają. To jest inna sprawa. W pewnym momencie było w Polsce 70 generałów niemieckich, czyli de facto cała generalnicja niemiecka badająca dokładnie przyszły teatr wojny, porty, drogi, mosty, lasy. O tym nie było głośno, w ogóle nie było słychać, ponieważ obie strony o to do siebie nawzajem wystąpiły. Drażliwy temat. Drażliwy temat, dokładnie. Więc nie ma zgody na to, że Niemcy odetną, tak jak pan sugeruje, czy pan profesor też, ewentualną pomoc wojskową. Nie Niemcy jako państwo. To jest to, co mówił pan redaktor. Aha. Bo tam były problemy nie tyle państwowe, tylko właśnie kolejarze, właśnie drużnicy. Wtedy tak. Prawda, tego typu. Że gdy oddziały amerykańskie wylądowały w Bremerhaven i przejeżdżały przez Land Brandenburgia, wtedy premier tego kraju, pan Wojtke, oficjalnie powiedział, że on uważa to za prowokację, wojenną awanturę i tak dalej. Trwa kampania wyborcza, bez polityka wewnętrzna. Proszę państwa, gdyby się tak stało, że Niemcy rzeczywiście zachowają się w ten sposób jako państwo, jako społeczeństwo, żeby zablokować tę pomoc, to jest po Polsce. Nie mamy żadnych szans. Dlaczego? Dlatego, że znacząca pomoc wojskowa z kontynentu amerykańskiego może przyjść morzem. Nie przetransportuje się setek czołgów Abram, na przykład M1, drogą powietrzną. To jest niemożliwe. Żeby w sposób bezpieczny te czołgi wysadzić, sformułować z nich oddziały, które ruszą do przodu, może się to odbyć wyłącznie w portach Morza Północnego, ponieważ cieśniny duńskie są zamykalne flotą rosyjską i rakietami manewrującymi kalibr. Tam po prostu statki amerykańskie z czołgami nie wpłyną. No to pan redaktor mówi, żebyśmy my nie panikowali, a pan uspokaja. Jak to jest tak, uspokojenie, zdanie, to ja już wolę te nerwy. No może Bremerskaffen jeszcze. Jestem po prostu głęboko przekonany, że w wypadku realnego konfliktu zbrojnego Niemcy zachowają się w sposób właściwy, więc przepuszczą te transporty, weźmią udział w interwencji. Wrócę jednak do tego, co Trump mówił, bo od tego wyszliśmy do 20 roku i wojny światowej. Tak, to troszeczkę za daleko. Amerykanie w Polsce są i zrobili wiele. To jest prawda. Ale mowa o tych oddziałach, które teraz są. Ja miałem nadzieję na coś takiego. Dwa punkty. Punkt pierwszy, których nie wygłosił i nie wygłosi, okazuje się Trump, bo chce zachować to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli pole manewru. To jest, że te oddziały będą tu na stałe. To nie znaczy, że nie rotacyjnie, bo rotują oddziały Amerykanie wszędzie, w Korei również. Na stałe, to znaczy na dekady. I druga rzecz, jeżeli miałyby być na stałe, to trzeba zmienić sposób ich finansowania z tymczasowego, z na stałe, czyli wpisać, dokładnie tak, wpisać czyli do budżetu Pentagonu. Tak? Tak, w budżecie Pentagonu. Dokładnie. I to jest nasze bezpieczeństwo. Nie, zgadzam się, nic nie mam do dodania. To jest ten element. Tyle tylko, że jednak to nie zależy od prezydenta, to jest kongres, prawda? Ale prezydent dużo może. Tak, ale to jest prezydent, który mówi, ograniczajmy wydatki za granicami Stanów Zjednoczonych. I trudno mu w tym momencie powiedzieć, ograniczajmy wydatki chociażby Pentagonu, chociaż nie tylko, za granicami Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem Polski czy wschodniej flanki. To byłoby źle odebrane w Waszyngtonie i to mogłoby go kosztować brak zgody kongresu na inne cięcia, na których mu zależy. To też musimy o tym pamiętać. Z moich sygnałów, na pewno z panów też, wynika jednak, że nie ma zagrożenia, że to nie zostanie odnowione. Chociaż oczywiście byłoby dużo spokojniej, gdyby to weszło na stałe do budżetu, ale tu jest kilka elementów. No, Senat szczególnie kłóci się z prezydentem na różnych polach. Od, prawda, ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, po różne mianowania i tak dalej. Więc on nie chce otwierać nowego pola, ale powiedział bardzo, bardzo wyraźnie, nie macie się czego obawiać. No dobrze. Czyli rozumiem, że Trump mówi tak. Unikałem mówienia o artykule 5, ale miejcie świadomość, że ja, nawet jak nie mówię, to jestem większym gwarantem realnego działania niż ci, którzy mówią, ale niekoniecznie właśnie tak jak Portugalia przysłałaby nam wagony. Przykładowo Portugalia. Tak się mówi, pozdrawiamy Portugalię. Natomiast panowie, no jest tutaj chyba właśnie, ja tu będę znowu występował w roli adwokata diabła i będę mówił, no dobrze, no więc oczywiście doktryny Trumpa jeszcze nie ma. Ale są już pewne jakieś zarysy zjawisk, które odróżniają go od Obamy. Pamiętam dobrze czasy, kiedy wysłannicy Obamy przyjeżdżali i mówili, pamiętajcie, drodzy Polacy, że punktem głównym oparcia dla Ameryki w Europie są Niemcy i w związku z tym musicie sobie się z Niemcami jakoś dogadać. Pamiętam, tak Zbigniew Brzeziński mówił. A teraz Donald Trump na przykład mówi, no Międzymorze, czy przepraszam, Trójmorze. Ciekawe, prawda? Choć... Uporządkujmy może. No więc właśnie. Trójmorze w koncepcji polskiej. Nie, Międzymorze polskiej, to jest stara koncepcja. To jest inicjatywa gospodarcza. Tak, to zostawmy. I Trump poparł inicjatywę gospodarczą i powiedział, że Ameryka jest gotowa zainwestować w sieci infrastrukturalne, na przykład przesyłu gazu, po to, żeby ten gaz sprzedawać. To jest jednak człowiek interesu, pragmatyk. To nie jest poparcie dla inicjatywy politycznej, dla jakiejkolwiek alternatywy wobec Unii, Niemiec, zachodniej części Europy. Wręcz ale przeciwnie, tak się on zdarza, powiedział coś, że czasami wsparcie ekonomiczne dla pewnych więzów z czasem powoduje tworzenie się wspólnoty politycznej, czego przykładem było EWG. W tym wypadku tak nie będzie. Ale Niemcy, no trudno generalizować oczywiście, ale z wielu sygnałów, jakie miałem, Niemcy wyraźnie odbierają ideę Trójmorza jako skierowaną przeciwko nim. To nie ma żadnej wątpliwości, że to właśnie jest ten ruch, który ma osłabić tą wiodącą rolę, przewodnią rolę Niemiec w Europie. No tu skojarzenia historyczne zawsze ja się nazywała, była taka polityka okrążania Niemiec. No tak? Może nie aż okrążania, tylko tworzenia alternatywnej takiej quasi struktury. To oczywiście jest niezbyt mądre, no wiemy, Trójmorze jest na początku swojej drogi, czy z niego coś wyrośnie, czy nie, to jest nie takie oczywiste. Ale oni tak to odbierają, że to są kraje chociażby bałtyckie, ale bez Niemiec, które też są krajem bałtyckim i właściwie należałoby ich do tego konceptu włączyć. To, że czym się różni Obama od Trumpa, to bardzo wyraźnie było. Widać i dzisiaj było słychać. Obama dużo mówił, nic nie robił. Kreślił czerwone linie, mówił, że jak będzie przekroczona, no to wtedy zobaczycie. Assad przekraczał i nic się nie działo. Dzisiaj bardzo wyraźnie powiedział Trump, ja żadnej czerwonej linii nie będę nakreślał, ale ja nie pozwolę na to, żeby Korea Północna zagroziła nam. Czyli wasza sprawa, możecie ryzykować. Żadnego takiego no, testu, prawda, czy papierka lakmusowego nie będzie, ale w pewnym momencie zrobię to, co zrobiłem w Syrii. Bez ostrzeżenia, bez jakichś, prawda, tekstów, no jak jeszcze to dopiero, tylko po prostu uderzą. I chyba to jest ta główna różnica. A co do Niemiec, to jedno tylko zdanie. Nie zapominajmy o tym, co pani Merkel zrobiła Trumpowi przy jego wizycie w Niemczech. Jak go obraziła, odkładając spotkanie z nim, bo przyjechał Obama, prawda? Bo trzeba było przyjąć Obamę, czerwony dywan przed nim rosnąć, a przełożono o godzinę spotkanie z Trumpem. No, jeżeli pani Merkel tak traktuje obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to chyba trudno się dziwić, że ten akurat prezydent nie zapomina tego. To ja się teraz uśmiecham do Andrzeja Talagi, który jest tutaj naszym chłodnym, jak angielski Lord Palmerston, praktykiem i powiem tak, no właśnie, no, teoretycznie wydawałoby się, że Angela Merkel jest politykiem dosyć chłodnym, który unika czegoś, co polszczyzna nazywa trontadracją. A jednak było już ileś rzeczy, które no, mogło być takim kuksańcem w bok, prawda? Zaproszenie Obamy w momencie, kiedy tam przyjeżdża do Ameryki. Nie wiemy, co się teraz dzieje w Hamburgu, ale być może gdzieś tam jakieś karykatury kukły z Melanii czy Donalda Trumpa gdzieś są. To nie jest dziwne, że w tak dużym stopniu ta polityka niemiecka wobec, czy Angeli Merkel wprost mówiąc, wobec Trumpa jest naznaczona taką właśnie lekko tylko ukrywaną niechęcią. Czy w polityce, jak i w życiu, ludzie się lubią albo się nie lubią, co ma też swoje znaczenie, ale nie fundamentalne. Pan prezydent Trump nie daje się lubić, a szczególnie nie daje się lubić w Europie Zachodniej, gdzie politycy są przyzwyczajeni do innego stylu uprawiania polityki, bliższego Obamie niż jemu. On jest jednak ekscentrykiem, on jest jednak człowiekiem, który wali między oczy, mówiąc kolokwialnie. To nie jest lubiane, to jest ktoś taki, kto, ja wiem, wchodzi na przyjęcie podczas przemówienia weselnego i jeszcze tupie butami. Tak jest traktowany, więc nie jest lubiany. To jedna rzecz. Ale to nie do końca jest tak, że pani Merkel go nie lubi i robi mu psikusy. Dzisiaj również zarysował się ewidentny konflikt gospodarczy między Niemcami a Ameryką. Otóż niemiecka koncepcja jest taka, oto wcale nie są nieprzyjaciółmi Rosji. To gruba przesada. Ale Niemcy chcą być rozprowadzaczem gazu po Unii Europejskiej i korzystać z tego jako opłaty tranzytowe rosyjskiego gazu. Stany Zjednoczone, a dzisiaj konkretnie prezydent Trump zarysował zupełnie inną wizję. To kraje właśnie tego Trójmorza będą rozprowadzaczami, mogłyby być rozprowadzaczami gazu amerykańskiego po Europie. Sprzeczność będzie jest przypływać ewidentna. Na przykład tankowcami. Albo do Świnoujścia, albo na wyspę Kirk. Albo na wyspę Kirk, tak. Właśnie, dotyczy to miliardów dolarów strat lub zysków po obu stronach. To nie jest tak, że ten spór, ten konflikt niemiecko-amerykański jest przypadkowy, on ma silne podłoże, ale znów błyszka, albo inaczej oliwa na fale. On dotyczy pewnego aspektu relacji amerykańsko-niemieckiej, aspektu gospodarczego, a nie dotyczy kompletnie aspektu militarnego, że wszystko jest idealnie. Czy można to zdzielić? No można. No i tak i nie, to jest jedyna odpowiedź, jaka jak ma tutaj się nasuwa. Lech Wałęsa, no nie, nie, to jest troszkę inaczej, prawda? Ale no bo jasne, że to do końca się nie da rozdzielić, ale zarazem trzeba tego podejść z innej strony. Zgadzam się z panem całkowicie, panie redaktorze, że ten element gospodarczy i ta nagła chęć i otwartość Ameryki na eksport gazu, czego przez dłuższy czas nie było, było walki o to, żeby Ameryka zgodziła się sprzedać gaz, a w tej chwili już te licencje są dawane, prawda, lekką ręką, jeden terminal działa, cztery mają działać w ciągu, nie wiem, półtora roku czy coś takiego. to jest psztyczek w nos temu pomysłowi, prawda, Nord Streamu z Rosji do Niemiec, z Niemiec do reszty Europy. I tego Niemcy na pewno nie mogą nie dostrzegać. Natomiast to rzeczywiście nie będzie miało przełożenia, jak pan słusznie powiedział przedtem, na ewentualne kwestie interwencji zbrojnej w Europie. Bo jeżeli chodzi o interwencje zbrojne Ameryki czy NATO poza Europą, to Niemcy mówią, my jesteśmy pacyfistami, prawda? I absolutnie my nie możemy nigdy i nigdzie interweniować, bo i tak dalej. I w to wchodzi jeszcze ostatni element, jeśli mogę tylko dodać, bo to Niemcy bardzo chętnie tego argumentu używają. Trump dzisiaj mówił o tych słynnych 2%, prawda? Oczywiście nie 2% na NATO, tylko 2% na zbrojenia. Niemcy wydają 1,3%. I jak się Niemcom, przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, mówię, a czemu wy tego nie robicie, do dwa? A mówią, a czy wy jesteście pewni, żebyście chcieli, żebyśmy podwoili swoją siłę wojskową? Dobrze, ale jak wygodna, my jesteśmy pacyfiści. My nie chcemy, prawda? Tak, ale tu dochodzimy do kwestii, która jest rzeczywiście na Zachodzie zapomniana, a dzisiaj była przez Polaków bardzo dobrze wyłapywana uchem w wystąpieniu Trumpa. To znaczy taka, że jeżeli chcesz mieć wolność, to musisz być gotowy o nią walczyć. Nie negocjować, nie mnożyć formaty normandzkie czy jakieś inne, ale walczyć. I nie przypadkiem powiedział to w Polsce, dlatego że Polska jest krajem frontowym, mówiąc wprost, NATO i Zachodu całego. To jest prawda, co powiedział Trump. Tak, rzeczywiście to jest granica cywilizacji zachodniej, a Polska jest krajem frontowym. Jeżeli dojdzie do konfliktu cywilizacji, czy jakkolwiek to nazwać, to ten konflikt będzie się dokładnie tutaj. Chyba że na południu ze światem islamskim, to raczej Włochy, Hiszpania przyjmą na siebie to uderzenie. Można jeszcze jeden element, bo ja nie słyszałem, bo on tak się za bardzo pojawił w komentarzach. To było gdzieś na samym początku. Kiedy Trump mówił, nie użył słowa migracja, użył słowa potrzebujemy nowych obywateli, ale uczciwych, prawda? Prawych. I to był wyraźny pstyczek w nos co do tej koncepcji, no skądinąd niemieckiej, prawda? Przyjmujemy wszystkich, którzy mówią, że tego potrzebują. Także w kontekście amerykańskim, własnym. Potrzebujemy nowych obywateli, ale uczciwych. I chyba ten zwrot również będzie, mam nadzieję, wielokrotnie cytowany, że to nie może być tak, że jakieś państwo, wszystko jedno jakie, przyjmuje po prostu każdego, kto chce tam wjechać, po czym ten ktoś sprawia wielkie kłopoty, czy to w Stanach Zjednoczonych, ale niektóre cytaty z dzisiejszego przemówienia brzmiały troszeczkę jak takie... No mi się przypominał, przepraszam, Jan Kochanowski, który lubił odwoływać się na antyku. No posłuchajcie, panowie, takiego zdania. Oddajemy cześć naszym starożytnym bohaterom. Pielęgnujemy nasze odwieczne tradycje oraz zwyczaje i zawsze szukamy oraz odkrywamy nowe możliwości. A ja mam chyba z tłumaczeniem. To znaczy dawnych bohaterów, nie starożytnych. Rewolucji czy coś takiego, prawda? To chyba to jest to. Ojcowie założyciele, tak? No tak, to nie chodziło o Rzymian, raczej nieco późniejszych bohaterów. No ale przyznacie panowie jednak, że faktem jest, że nie ma czeskiego generała w historii rewolucji Jerzego Waszyngtona. No nie ma generała węgierskiego. A w Warszawie nie ma ulicy Kościuszki, w Warszawie nie ma ulicy Pułaskiego. Ci dwaj bohaterowie, których dzisiaj słusznie wspomniał prezydent amerykański, ja słysząc to się wstydziłem. W Warszawie jest ulica Waszyngtona, jest, prawda, Wilsona i tak dalej. Ale jest pomnik Kościuszki. Gdzie? Przed pałacem za żelazną bramą. A, mówi pan, no jeszcze by tego brakowało, żeby nie było w ogóle tego, ale prawda? Pomnika Pułaskiego chyba nie ma. Nie, dobrze, ale nie ma ulicy Paderewskiego, nie ma ulicy Kościuszki, nie ma ulicy Pułaskiego. Chyba nawet w tym względzie możemy czegoś się od Trumpa nauczyć, żeby szanować starożytnych, a przynajmniej dawnych bohaterów. To tak zabrzmiało jak Hektor albo Perseusz. Troszkę miał na myśli innych. Natomiast wróćmy do tego wątku obrony, o którym rozmawialiśmy, że trzeba bronić cywilizacji, wartości. Rzeczywiście jest tak, że kraje, które pochodzą są na zachód od nas, a konkretnie Niemcy, mają niebywały bonus, ekonomiczny bonus z tego, że nie są krajem granicznym. Dlaczego? Dlatego, że mogą wydawać na obronę 1,3%, czyli całą resztę pieniędzy, które potencjalnie by wydawały na obronę, gdyby były krajem frontowym, przeznaczają na co innego. Na przykład na socjal, ale to socjal się opłaca, bo ci ludzie wydają, napędzają gospodarkę, prawda? I tutaj krytyka Trumpa jest całkowicie słuszna. Dziwię się, że politycy polscy tego nie podnoszą. Dlaczego wy rozwijacie się kosztem naszych wydatków na zbrojenia? Bo przecież w wypadku Niemiec, Polska jest buforem bezpieczeństwa dla Niemiec. My takim buforem chcemy uczynić Ukrainę. Jeżeli dojdzie do najgorszego, to do tego najgorszego dojdzie najpierw w Polsce, dopiero potem w Niemczech. Czyli my tutaj rzeczywiście, tak jak mówi Trump, jesteśmy buforem bezpieczeństwa całej zachodniej Europy. Pamiętajmy, że kiedy tym buforem były Niemcy, RFN ściśle biorąc, to wydatki to były inne. Nie tylko to, ale kochali Amerykę. Oczywiście. I te bazy, prawda, jak najbardziej. Jankesi, żołnierze amerykańscy, zostańcie, nie wychodźcie tylko, bo będziecie nas bronić. Jak już przestali być buforem A, to wtedy, prawda, Ameryka B, Yankee go home, prawda, pani Merkel obraża Trumpa. No, to jest łatwo, ale parę lat temu, pamiętamy, było trochę inaczej. Trochę wstyd. No jeszcze ostatnia sekcja naszej dyskusji. Melania Trump, czy dzisiaj pokazała się z jakiejś nowej strony, czy też to nie było takie duże zaskoczenie? Było, ale to się wpisuje w tą specyficzną poetykę dzisiejszego spotkania, to znaczy spotkania zorganizowanego przez ambasadę amerykańską z zupełnym wyłączeniem elementów polskich. Znaczy nie było zaproszeń ze strony polskiej, nie było wprowadzenia ze strony polskiej. To jest pierwsza taka sytuacja? Chyba pierwsza. Nigdy. A skąd ona się wzięła? Długo by o tym mówić, ale krótko, w najkrótszej wersji, nie było czasu na przygotowanie. 2 tygodnie to jest nic na taką typu wizytę. Czyli krótko mówiąc, Amerykanom to szybciej wyjdzie. Ambasada, tak? Po prostu w to weszła. No i chyba to było na rękę, chociaż niekoniecznie było to. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, bo ja to powtarzam w różnych gronach, żeby mnie potem krytykowano jeszcze bardziej niż obecnie. Melania Melanią, następny lub następny prezydent Stanów Zjednoczonych, Iwanka. Która przyjeżdża, która jeździ z ojcem, prawda, która uczy się polityki, która przygotowuje się ewidentnie do tego, by zostać pierwszą kobietą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale już po drugiej kadencji Trumpa. No nawet jeszcze po 4 latach, ale ewidentnie on ją szykuje na to stanowisko. Gdyby tak było, to zadałoby to całkowity kłam poglądom o wielkim mizoginizmie Trumpa. No, bo skoro szykuje, to zrobić mnie, no, tak. Natomiast pamiętamy o mizoginizmie Franta, a zapominamy o stosunku Kennedy'ego do kobiet, prawda? Dawno temu było. Konsumpcyjnego. No, natomiast rzeczywiście kobiety występują w sposób zupełnie inny i są traktowane ewidentnie zupełnie inaczej przez męża, czyli pana prezydenta i ojca, dlatego, że Iwanka jest poważna, zawsze ubrana poważnie. No dzisiejszy strój Melanii nie wskazywał na to, żeby miała robić wielką karierę polityczną. Moim zdaniem był nieco zbyt, no, może nie frywolny, ale nie jako... Agata Kornhauser dzisiaj, Duda, dzisiaj godnie. Przywitała się jednak z panią Melanią. I miała zakryte ramiona, a Melania nie, tak jest. Tak. To jednak jest duża różnica, jak to już mówią mężczyźni o damskiej modzie. Natomiast Iwanka się nie odkrywa. Dokładnie. O, i zrobiło się bardzo krotochwilnie. Nie. Ale myślę, że dzisiejszy dzień jednak wprowadził nas pewien optymizm. Polacy ogólnie lubią mieć poczucie, że jest jakiś większy mocarstwowy drągal, mówiąc krótko, u naszego boku i myślę, że to spowodowało, że jednak nawet wśród opozycji jakieś były uśmiechy, że w sumie dobrze się stało. Bardzo dziękuję za tą dyskusję. Myślę, że nasi słuchacze wiedzą już więcej, jak należy czytać Trumpa, mówiąc tak. A przypomnę, że uczestnikami tej bardzo sympatycznej rozmowy był profesor Zbigniew Lewicki i Andrzej Talaga. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy.